Chodź. Jak otwierasz płytę, to tak jakbyś trzymał mój testament w rękach. Przyciąga jak naga prawda, gdy wersy się kleją jak karmel na piersiach. To dziwne uczucie, jakbyśmy mieli iść razem do piekła. Powoli partiami bezczelnie pożeram twój umysł, jakbym był ukrytym kanibalem w wersach. Krew jak czerwone wino, białe źrenice, purpurowe myśli, błękitny karawan przypadkowych imion. Krew jak czerwone wino, z kolejnym łykiem deformuję mózg twój, tak jakbym bawił się modeliną. Lepsza śmierć z głodu czy z przejedzenia, hańba na tronie czy zagłada w bitwie, to jakbyś miał wybrać na życie scenariusz między Mansonem a Fritzlem. Będąc zjawiskiem, wzniecam ogień wśród istnień, gwałcę cię każdym słowem w linijce, choć jestem taki jak ty, przeszedł tym co dzień, bo żyć chcę. Destiny, I feel freedom. To jakbyś rozbierał dziewczynę swych marzeń, wiedząc, że za chwilę odda ci siebie i godzinę wrażeń. Numer za numerem, jakbyś zażywał dożylnie ekstazę. Gdyby to mogło trwać wiecznie, byłoby zbyt niebezpieczne. Skończyłbyś pewnie na terapii od uzależnień. W pokoju bez klamek, dźwięki uderzają w serce. To przenika przez ofiary niczym rentgen. W mózgu pozostawiam ślady permanentne. Jakbym zjadał twoje myśli, znależa widelce. Dzwoń po karetkę, jestem chorobą, pochłaniam umysł jak wirus. Nie zdołasz się z tego wyleczyć, spokojnie. Mam tu instrukcję obsługi świru. Należę do tych, co przy swoim stoją zawsze, kiedy inni pod publikę zamieniają słowo w farsę. To moja płyta. Zazdrości Koch Stapler, nie mów o szczycie. Byłem tam 20 razy, nic się nie dzieje przypadkiem. Music is my life. Music is my soul.